أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے. سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے. جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سورہ فاتحہ کا اول میں انزل یعنی نزول میں سب سے پہلی سورت ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی. شاید اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی فاتحہ الکتاب رکھا گیا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں. تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں. بحوالہ قرطبی، یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی و ذہن ہو کر خاص طلب حق، خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو. اور شروع سورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے. گویا انسان نے جو اللہ تعالی سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے. اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم. اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے تمام کاموں کو اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے. اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے, اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا. اقرأ بسم ربک. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے, مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے. جیسا کہ بعض روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے. جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی. قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو, چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو, برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو, کھانا کھانے, پانی پینے, وضو کرنے, سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہیں. ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت. اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالی کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالی کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا. جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا. عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت, اور فائدہ کتنا کیمیابی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی. ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی, مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے, اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھوٹ مجھے عطا فرمایا ہے. مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے ہیں, دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے, جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں. مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا شہادت دیتا ہے کہ سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے. رب العزت ہی کی بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی, کہیں کا لوہا, کہیں کی مختلف دھاتیں, کہیں کے کاریگر, کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں, اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. غور کیجئے کہ اسلام کی طرف کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے. فللہ الحمد علی دین الاسلام وتعلیماتہ. مسئلہ: قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے, اور درمیان تلاوت بھی سورہ براءت کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. اس تمہید کے بعد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے. بسم اللہ کی تفسیر, بسم اللہ یہ کلمہ تین لفظوں سے مرکب ہے, ایک حروف ایک حرف با, دوسرے اسم, تیسرے اللہ. حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں سے تین معنی مناسب مقام ہیں, ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں. اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا, دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا, تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا, دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا, تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا. لفظ اسم میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں, اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے. لفظ اللہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے, اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے, اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا, اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے, کیونکہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع اور صفات ربوبیت کے ساتھ متصف یکتا اور بے مثال ہے. اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ تین معنی کے ترتیب سے یہ ہوئے, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کی مدد سے, اللہ کے نام کی برکت سے. لیکن تینوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے. اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے, مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ, اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی بعد میں محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو, وہ فعل محذوف بھی بسم اللہ سے پہلے نہ آئے. صرف ہر با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان کے لحاظ سے ضروری و ناگزیر ہے. اس میں بھی مصحف عثمانی میں باجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ ہر با رسم الخط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے تھا, اور لفظ اسم الگ جس کی صورت ہوتی بسم اللہ, لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورت اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف الف حذف نہیں کیا جاتا, جیسے اقرا بسم ربک میں با کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالی کی صفات ہیں. رحمان کے معنی عامت رحمہ کے اور رحیم کے معنی تامت رحمہ کے ہیں. عامت رحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو, اور تامت رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل و مکمل ہو. یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے, کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں, کیونکہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے. اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا, رحمان کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا, کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے, دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں. بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری پوری رحمت کا معاملہ کرے. اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مثلا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے. حکمت، بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں سے صرف دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور وہ دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان اور زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالی کی صرف رحمت ہے. نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے انتظامات وجود میں آئے ہیں. احکام و مسائل، مسئلہ تعوذ. تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے. قرآن کے قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا بے اجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز. تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں. جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں. درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو سورت برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مقرر بسم اللہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں. اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور سورت برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے. احکام بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا جز ہے اور ہر دو سورتوں کے درمیان مستقل آیت ہے، اس لیے اس کا احترام قرآن مجید ہی کی طرح واجب ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اور جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا بھی پاک ہونے سے پہلے جائز نہیں. ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا پڑھنا ہر حال میں جائز ہے. مثلا پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے ائمہ آہستہ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے مسنون ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور بعض روایات میں ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے. مسئلہ، نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری. نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، خواہ جہری نماز ہو یا سری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے. شرع منیہ میں اسی کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، اور شرع منیہ اور درر مختار برہان وغیرہ میں اسی کو ترجیح دی گئی ہے، مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سجدی نمازوں میں پڑھنا بہتر ہے. بعض روایات میں یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، اور شامی نے بعض فقہا سے اس کی ترجیح بھی نقل کی ہے. بہشتی زیور میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع الله کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا بے حد مہربان نہایت رحم والا مالک روز جزا کا. تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بتلا ہم کو راہ سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. سورۃ الفاتحہ اس میں 7 آیتیں ہیں. سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی. خلاصہ تفسیر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے. مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے. مثلا عالم ملائکہ عالم انسان عالم جن. اب الرحمن الرحیم جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے. مراد قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. مراد دین کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. مراد دین کا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. راہ ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے. والین سے ایسے لوگ مراد ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے. مغلوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے. معارف و مسائل. سورہ فاتحہ کے مضامین. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے. اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں. کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے کچھ دعا و درخواست کا. صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے. اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک تو تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنع کی ہوتی ہیں. اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے. سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے. غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالی کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی ننگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جمع دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. رب العالمین کی تفسیر. اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالی کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے. مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے. لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے. کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے. العالمین کی جمع ہے، العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، برق و باراں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسانات، نباتات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں. اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو اور جس اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو. امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز پر قدرت ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہے. یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے. اسی طرح حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں. اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس نے انسان یا کوئی حیوان، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبائے ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہوں. یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے کے اسلامی فلسفر امام راضی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے. آج راکٹ اور اسپنٹکوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے. اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کی جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہیں خصوصیات اور اسی مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور حیوانات و نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت اور ان کی غذا و ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں.